علا بذکر الله تطمئن القلوب. سلام و درود میفرستم به روح پاک و منور حضرت امام رحمت الله علیه، معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، پاک و مطهر شهدای انقلاب اسلامی. آرزوی صحت و سلامتی دارم برای مقام معظم رهبری. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه شما نمازگزاران گرامی. تقدیر و تشکر می کنم از جناب مولوی ملازه امام جمعه محترم، جناب مولوی بزرگزاده و همه علمای گرامی و بصیر و آگاهی که حضور دارند در این محفل نورانی. پیشاپیش تبریک عرض می کنم فرارسیدن هفته بسیج و خدمت همه شما عزیزان، چون اعتقاد ما این هست که همه دوستداران نظام، همه مؤمنین، کسانی که زحمت میکشن برای انقلاب در نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیجی هستند، چه در قالب بسیج فرم تکمیل کرده باشن، چه اینکه دلشون با نظام جمهوری اسلامی ایران باشه. هفته بسیج عزیزان از امروز شروع شده، به مدت یک هفته برنامه‌های مختلفی رو هم تدارک دیدیم که قطع یقین تعداد زیادی از همین جمع هم در برنامه‌های ما شرکت خواهند کرد. ما به هر حال به عنوان خدمتگزار بسیجی ها یک سری وظایفی داریم که باید دنبال بکنیم موضوعاتو، انشاءالله که بتوانیم برنامه های اثر بخشی رو در طول هفته با همکاری شما انشاءالله اجرا بکنیم. هفته بسیج متفاوت از هفته های دیگه. شما میدونید به هر حال نامگذاری های مختلفی در طول سال انجام میشه. من میخوام بیان حضرت آقا را در خصوص هفته بسیج و تأکیدی که ایشون داشتند که برنامه های هفته بسیج باید به صورت بسیار منسجم منظم برنامه ریزی بشه و اجرا بشه. حضرت آقا می فرمایند هفته بسیج یک مقطع مهم هست، یک یادبود بزرگ هست. هفته های زیادی را اعلام کردن، اما این یکی یک امتیاز استثنایی دارد. چرا؟ چون خود بسیج یک استثناست، یک حادثه بی نظیر هست. هفته بسیج هفته بزرگ داشته این ارزش ها و این حقیقت زنده و مجسم هست. همه طول سال هم برای بزرگ داشته چنین ارزش های زیاد نیست. این هفته تمام شد، اما حقیقت بسیج زنده است و یاد و بزرگداشت او تمام نشدنی هست. لذا تأکید حضرت آقا هم میبینید که به همین صورت هست که نگاه ویژه‌ای به بسیج و بسیجی دارند. امیدواریم که بتوانیم بر اساس منویات حضرت آقا بسیج و بسیجی رو، اون چیزی که ابلاغ هست، اون چیزی که بسیجی ارزشش رو داره و اون تفکر بسیجی، فرهنگ بسیجی هست، انشاءالله بتونیم نهادینه بکنیم در بین جامعه. حضرت آقا باز تعریفی که از بسیجی دارن، بسیجی یعنی دل با ایمان، مغز متفکر دارای آمادگی برای همه میدانهایی که وظیفه انسان را به آن میدانها فرا میخواند. این معنای بسیج است. لذا امیدواریم که انشاءالله بسیج همیشه در میدان حضور داشته باشه و کارهایی رو که انجام میدیم انشاءالله در راستای اهداف نظام مقدس اسلامی باشه. اما من میخوام چند تا نقش از نقش‌های بسیج و خدمت عزیزان عرض کنم در این فرصت کوتاه. صلوات عنایت بفرمایید. دم به دم بر همه دم بر گل و خوشبو محمد صلوات. خیلی ممنون. خوبه شکر. برای سلامتی علماء اسلام صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. نقش های مختلفی بسیج داره، عرصه های مختلفی بسیج عمل کر داره که من بعضی از این نقش ها را خدمت عزیزان توضیح میدم. اولین نقشی که بسیج ایفا کرد در بحث تهدیدات صف یا همون تهدیدات نظامی کشورهای بیگانه بود که شما مطلع هستید، شما عزیزان، که جنگ 8 ساله اگر نبود روحیه ایثار گذشت و فداکاری عزیزان بسیجی ما، معلوم نبود نتیجه جنگ الان همین نتیجه باشه که الان هست. قطع یقین حضور مردم در قالب بسیج در جبهه‌های نظامی بسیار اثرگذار بوده و این نقش برای همه عزیزان روشن و شفاف هست. نقش دیگه‌ای که بسیج از خودش ایفا کرده نقش امنیتی بسیج هست. در بحران‌ها و در مسائل ناامنی داخلی کشور باز بسیج نقش تعیین کننده ای از خودش نشون داده. در استان سیستان و بلوچستان این موضوع به صورت شفافتری برای همه عزیزان ملموس هست. از زمان ورود شهید شوشتری به استان، تغییر نگاهی که ایجاد شد در سطح استان، اعتمادی که به مردم شد در این چند سال، الحمدلله نتایج بسیار مثبتی رو تو حوزه امنیتی داشتیم. شما مطلع هستی در سطح استان چندین هزار نفر از همین نیروهای عزیز بسیجی در قالب دسته‌های رزمی طوایف در سطح استان فعال شدند. بخشی از مرز الان تحویل عزیزان اشایر بسیجی ما هست. در سطح روستاهای استان چندین دسته فعال شده و کار امنیتی را انجام میده. الحمدلله اثرات بسیار مثبتی برای نظام داشته و تمام مسئولینی که از تهران تشریف میارن تحسین میکنن این همکاری، این تعاملی که ایجاد شده. به هر حال سپاه اعتماد داره به مردم و مردم هم اعتماد متقابلی به سپاه و بسیج داره و این اثرش همین امنیتی هست که الان در سطح استان داشتیم. شما میدونید که به هر حال الان یک شرایط امنیتی خوبی در سطح استان الحمدلله با تلاش همین عزیزان بسیجی، نیروهای نظامی انتظامی در سطح استان فعال شده. جلوی بسیاری از شرارت‌هایی که توسط گروه‌های معاند و منافقین در سطح استان انجام می‌شد توی چند ساله الحمدلله رو به کاهش رفته. امیدواریم که روز به روز در بحث امنیت بتوانیم فعالیت‌های بهتری رو داشته باشیم. بله، مسائل امنیتی شهر چابهار هم من از زمانی که ورود پیدا کردم مطلع شدم. تلاش‌های زیادی حقیقتاً شده در شورای تأمین. من هم به عنوان یک عضو، به عنوان نماینده شما عزیزان بسیجی حضور داشتم. این دغدغه‌ام منتقل شده و از این به بعد هم انشاءالله پیگیری می‌کنم. میگم تلاش‌ها زیاد شده. یک بخشی هم نیاز به همکاری مساعدت خود مردم هست. ببینید امنیت چیزی نیست که یک دولت بخواد فقط به تنهایی امنیت رو برقرار کنه. نیروهای نظامی نیاز هست که مردم هم کمک کنن، مساعدت کنن. ما هم در خدمت عزیزان هستیم. بچه‌های بسیجی فعال هستن، انشاءالله فعالشون میکنیم، کمک میکنیم به نیروی انتظامی که انشاءالله وضعیت امنیتی انشاءالله بهبود پیدا بکنه. نقش بعدی بسیج بحث تهدیدات نرم هست. شما میدونید در حوزه تهدیدات نرم دشمن الان تمام امیدش دوخته شده به این بحث جنگ نرم، چون از تهدیدات نظامی و نیمه سخت نتیجه ای نگرفته. الان روی کردش اینه که از طریق نفوذ و یک سری اقداماتی دامن زدن به اختلافات به هر حال قومی، قبیله‌ای، بحث‌های فرهنگی، تفکر اینا رو مد نظر قرار داده که بتونه یک بحرانی رو ایجاد بکنه. بسیج برنامه‌های مختلفی رو در حوزه جنگ نرم داره دنبال میکنه که به نوعی دشمن ناکام بمونه. وظیفه سپاه و بسیج این است که کمک بکنه به تقویت حفظ و انسجام و وحدت ملی. برنامه‌های بسیار زیادی در این حوزه تدوین شده، از جمله این برنامه‌ها برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است عزیزان، در برابر اقتصاد آریتی، در برابر تحریم‌هایی که دشمن این همه روش مانور می‌کنه. نگاه حضرت آقا، نگاه سپاه، نگاه بسیج تکیه به درون هست، به ظرفیت‌هایی که در داخل کشور وجود داره. در این راستا بسیج وام‌های بسیار زیادی رو واگذار کرده به بخشی از مردم. در حوزه‌های مختلف فعال شدیم، ارسال از قبیل گلخانه، پرورش ماهی، پرورش قارچ، مرغ محلی، دام سبک. در این حوزه‌ها اعتبارات خوبی تزریق شد به شهرستان، واگذار شد بخش عمده‌ای از این اعتبارات و الحمدلله در بخش‌های اشتغال خوبی داشتیم به تولید، الحمدلله تلاش خوبی شد. امیدواریم که انشاءالله بتوانیم با جذب اعتبارات بیشتری کمک بکنیم به افرادی که تلاش میکنن در حوزه تولید، تلاش میکنن که ظرفیت‌های داخلی رو رشد بدن. توی حوزه برنامه‌های خاصی رو انشاءالله داریم. در حوزه فرهنگی توجه به مقوله امر به معروف، عفاف و حجاب، برنامه‌های خاصی در سطح شهرستان تدارک دیده شده، اجرا شده، نتایج خوبی هم الحمدلله داشته. در خصوص ترویج فرهنگ ایثار و گذشت و از خودگذشتگی با برنامه‌های خاصی رو داشتیم، از جمله اعزام راهیان نور که یکی از برنامه‌های بسیار خوب فرهنگی هست، اینکه نسل جوان آشنا بشه به تلاش‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان ما، بسیجیان ما که در دوران 8 سال دفاع مقدس چه تلاش ها انجام شد، چه خون ها ریخته شد تا الان این انقلاب و این نظام به دست ما رسیده. اینا مرهون ایثار و از خودگذشتگی بسیجیان هست. اجرای طرح سواد آموزی رو در سطح شهرستان داشتیم در سنوات گذشته. اردوهای هجرت دانش آموزی، زیباسازی، مرمت مدارس و با کمک نیروهای بسیجی داشتیم. اینا همه در راستای کمک به دولت، کمک به مردم توسط بسیج انجام شده. اردوهای جهادی رو ما در سطح شهرستان داشتیم که خانه آل، مسکن محرومین، سرویس های بهداشتی و خیلی از این اقدامات در راستای محرومی از زدائی در سطح شهرستان برنامه ریزی شده، اجرا شده. امیدواریم که بتوانیم در آینده هم برنامه‌های بهتری با اثر بخشی بیشتری انشاءالله بتونیم برنامه ریزی کنیم. اعتقاد داریم که به هر حال بسیج میتونه نقش بهتری داشته باشه در سطح شهرستان. امیدواریم که بتوانیم با کمک شما عزیزان، با کمک بزرگان، معتمدین، علمای گرانقدر، علمای بصیر، بتونیم این اهدافی که تعیین شده دنبال بکنیم انشاءالله و انشاءالله دغدغه‌های مردم رو منتقل کنیم. به هر حال ما هم به عنوان یک واسطه هستیم، ما هم اتصال داریم به مردم. بسیجیان گفتم همین شما ها، همه شما از لحاظ ما بسیجی هستیم و همه شما ها رو از خودمون میدونیم، اعتماد به همه شما ها داریم. قطع یقین شما هم به خدمتگزارانتون، حضور شما هست، اعتماد دارید و مطمئن باشید که انشاءالله دغدغه های شما رو دنبال میکنیم، پیگیری میکنیم. وظیفه ما هست این حوزه که انشاءالله کمک بکنیم، چه حالا حوزه اقتصادی باشه، چه حوزه اجتماعی باشه، چه حوزه فرهنگی باشه. برنامه های خوبی رو داریم انشاءالله که زمان به ما اجازه بده، عمری هم انشاءالله اگر باشه اینا رو دنبال بکنیم. من عذرخواهی میکنم از این که مصدر شده، مجدد تقدیر و تشکر میکنم از جناب مولوی، جناب مولوی بزرگزاده، جناب مولانا ملازعی و همه عزیزانی که تلاش میکنند در این خطه انشاءالله که موفق و معید باشید. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.